Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na Volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Pies Max zakończył przeszukanie gruzowiska w Mławie, nikogo nie znalazł. Obradują ścisłe władze PiS, jeszcze dziś mogą zdecydować w sprawie kandydata na prezydenta. Fabryka sztucznej inteligencji powstanie w Krakowie, jej sercem będzie superkomputer. Wyszkolony do poszukiwań pies Max zakończył pracę na gruzowisku w Mławie. Nikogo nie znalazł. Marek Karpowicz, strażak OSP z Nowego Dworu Mazowieckiego, podkreślił, że to jednak nie koniec akcji. Strażacy czekają na przyjazd drugiego psa, który ponownie przeszuka gruzowisko, jedzie z Poznania. Takie są procedury. Musi to być potwierdzone przez drugiego psa. Jeśli on również nikogo nie znajdzie, akcja poszukiwawcza zostanie zakończona, dodał Karpowicz. Pod gruzami zawalonej hali zginęły dwie osoby. Od gruzowiska wydobyte zostały dwie osoby. No i niestety ten scenariusz okazał się najbardziej tragiczny, zakładany przez nas, czyli te dwie osoby nie żyją. Powiedziała Anna Pawłowska z policji w Mławie. Z rumowiska dawnej zajezdni PKS służby wydobyły także jedną ranną osobę. Jeszcze dziś ścisłe władze PiS mogą zdecydować, kto będzie kandydatem partii na prezydenta. W spotkaniu w siedzibie na Nowogrodzkiej biorą udział 3-4 osoby, w tym szef partii Jarosław Kaczyński. Mają się zapoznać z wynikami zleconych badań dotyczących potencjalnych kandydatów. Chodzi o szefa IPN Karola Nawrockiego, byłego ministra edukacji Przemysława Czarnka, a także europosła Tobiasza Bochońskiego. Kandydat może zostać ogłoszony jeszcze przed sobotą, mówił o tym w Polskim Radiu poseł PiS Paweł Jabłoński. Sądzę, że to jest jeszcze kilka dni cierpliwości, może nawet jeszcze w tym tygodniu. Właśnie prezes powiedział wczoraj, że całkiem możliwe, że kandydata Prawa i Sprawiedliwości poznamy, zanim poznamy kandydata Koalicji Obywatelskiej, czyli rozumiem przed sobotą. Jest jakaś taka koncepcja, żeby wyprzedzić? Dzisiaj mamy środę, do końca tygodnia jeszcze 4 dni. Myślę, że ze strony naszych przeciwników politycznych, to kogokolwiek my nie wystawimy, to będą mieć mnóstwo różnych argumentów i ataków przeciw temu kandydatowi. Ale spokojnie, kandydat będzie wybrany taki, który pokona czy to Trzaskowskiego, czy Sikorskiego. W piątek w Koalicji Obywatelskiej odbędą się wewnętrzne prawybory kandydata na prezydenta. O nominację starają się Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Prezydent Warszawy mówi, że zebrał większą grupę wyborców niż szef MSZ-u. Jest bardzo dokładny sondaż, który pokazuje, że nie dość, że wygrywam w pierwszej turze bardzo zdecydowanie, trzeba wygrać pierwszą turę, wygrywam również bardziej zdecydowanie turę drugą i wśród wyborców lewicowych, centrowych, a nawet konserwatywnych jestem bardziej popularny i co najważniejsze, mam też większe szanse wśród wyborców niezdecydowanych. W związku z tym naprawdę zrobiłem absolutnie wszystko, żeby uwzględnić te postulaty swojego konkurenta. On nawet nie postulował praw wyborów, a ja się zdecydowałem właśnie na ten krok, bo uważam, że trzeba mieć jak najszerszy i jak najmocniejszy mandat. W sobotę dowiemy się, kto wygrał wybory w Koalicji Obywatelskiej. W Krakowie powstanie fabryka sztucznej inteligencji. Nie będzie fabryką w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Będzie to centrum badawczo-rozwojowe, którego celem głównym jest opracowywanie i testowanie systemów sztucznej inteligencji. Sercem fabryki ma być nowy superkomputer. Powstanie nowego superkomputera ma kosztować ponad 100 milionów złotych i zapewnić jedne z największych na świecie mocy obliczeniowych, z których będą mogli skorzystać polscy naukowcy i przedsiębiorcy, mówi Marek Magryś, zastępca dyrektora Cyfronet AGH. Mówimy o kilkukrotnym zwiększeniu mocy obliczeniowej, a być może nawet więcej dla obliczeń o charakterze sztucznej inteligencji, więc mówimy naprawdę o kamieniu milowym. Moce obliczeniowe dwóch najszybszych polskich superkomputerów, czyli Heliosa i Ateny, działających na AGH, już wkrótce będą niewystarczające, aby nawiązać konkurencję ze światem, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dzisiaj można powiedzieć, jechaliśmy samochodem, szybkim samochodem, a teraz będziemy lecieli samolotem. Tak będzie wyglądała zwielokrotnienie mocy obliczeniowej. Nowy superkomputer ma pojawić się w Krakowie w przyszłym roku. Naukowcy planują udostępnić jego moce obliczeniowe po kilku tygodniach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Lot poleci na Teneryfę. Równo za tydzień spółka zainauguruje regularne połączenia z Warszawy. Zaplanowano 3 rejsy tygodniowo. Rzecznik PLL Lot Krzysztof Moczulski powiedział, że godziny wylotów są bardzo wygodne dla pasażerów. one są tak zaplanowane, żeby można było zrobić taki dłuższy city break, ale też można polecieć na weekend. Mamy znakomite godziny wykonywania tych operacji, ponieważ samolot z Warszawy startuje około godziny 7 rano. Wczesnym popołudniem jest się już na Teneryfie, natomiast z Teneryfy wraca się o godzinie 16, po to, by wylądować w Warszawie przed godziną 22. Na Teneryfę i inne Wyspy Kanaryjskie latają z Polski także tanie linie i czartery. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 16 w Trójce Sport i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś przed nami spore emocje siatkarskie. Jastrzębski Węgiel zagra w Lidze Mistrzów z Chaumont FB. Mówi atakujący mistrzów Polski i reprezentacji kraju Łukasz Kaczmarek. W mojej przygodzie z siatkówką będzie to pierwszy mecz w życiu, grając przeciwko francuskiej drużynie. Jeszcze nigdy w życiu nie grałem, także będzie to dla mnie coś nowego. Pierwszy raz w ogóle w życiu będę grał w Francji, także dużo Totti też opowiada właśnie o tej lidze francuskiej, o to, że ona tak jakby z roku na rok staje się coraz lepsza, że jest tam wielu bardzo ciekawych i perspektywicznych młodych zawodników, stąd też na pewno myślę, że taka drużyna z Chaumont na pewno nie miała nic do stracenia w meczu przeciwko nam, bo wiadomo, że my jesteśmy faworytami tego spotkania. Mecz Jastrzębskiego o godzinie 20, a już o 18 na rzeszowskim Podpromiu Resowia zagra z Union Stars Dettingham w pucharze CEW. Temat piłki nożnej naszej reprezentacji w ostatnich dniach nośny. Tymczasem nasi spadli, a Czesi awansowali do elity Ligi Narodów, a pieczątką pod awansem była wczorajsza wygrana z Gruzją 2-1. Czesi szybko, bo już w trzeciej minucie po bramce Pawła Szulca objęli prowadzenie. Podwyższył niecałe 20 minut później, strzelając po ziemi z rzutu wolnego Adam Chlożek. W drugiej części meczu Gruzini zaczęli odrabiać straty. Gospodarze przetrwali jednak ich napór i mogli się cieszyć z powrotu do elity. Selekcjoner Iwan Haszek przypomniał, że głównym celem jest awans na Mistrzostwa Świata. Każdy taki mecz nas do nich przybliża. Zrobiliśmy krok w tym kierunku. Mały, ale bardzo ważny krok. Dziennik Mlada Fronta Dnes pisze dziś o uzdrowieniu reprezentacji, która wrześniowy mecz z Gruzją przegrała 1-4. Wciąż daleko jej do doskonałości i jest nad czym pracować. Wygląda jednak na to, że drużyna najgorsze ma za sobą, napisała gazeta. Zwycięstwo z Gruzją nie było dziełem przypadku. Kadra porzuciła przeciętność i włożyła wysiłek, aby odzyskać zaufanie kibiców, zauważył dziennik Sport. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Polacy zakończyli fazę grupową Ligi Narodów na miejscu czwartym i spadają na drugi poziom rozgrywek, a to przekłada się również na przydzielenie do drugiego koszyka podczas losowania grup eliminacyjnych na zbliżający się Mundial w USA. Losowanie odbędzie się 13 grudnia w Lozannie. Francuski piłkarz Patrick Vieira miał przed laty wielu fanów, również u nas w kraju, ale dziś kroczy już ścieżką trenerską. Zaczynał w młodzieżówce Manchesteru City, trenował Strasbourg, potem Crystal Palace. Od dziś poprowadzi Genoa w Serie A. Wieczorem i nocą miejscami będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem. Na Pomorzu spadnie do 5 cm śniegu. Drogi będą śliskie, na wybrzeżu niewykluczone burze. Tej nocy od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 3 na Podkarpaciu do plus 2 nad samym morzem. To nocą i rano, a jutro w ciągu dnia pochmurno, miejscami przelotnie popada śnieg i deszcz ze śniegiem oraz krupa śnieżna. Do tego na wybrzeżu możliwe burze. Jutro wiatr umiarkowany, dość silny i silny nad morzem oraz w górach porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, a na termometrach w ciągu dnia od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na Pomorzu i Suwalszczyźnie, plus 2 w centrum, do 4 stopni na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład odkurzacz pionowy Samsung do 60 minut pracy. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1749. Teraz za 1399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 raty 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Witamy Państwa serdecznie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. W audycji dziś m.in. te najważniejsze informacje krajowe, zagraniczne, ekonomiczne, sportowe. Przypomnę, Puls Trójki dziś w wyjątkowym sportowym, piłkarskim, reprezentacyjnym wydaniu po 17.30. Będą informacje pogodowe i drogowe. Mokro, wietrznie i ślisko, u nas muzycznie Lech Janerka i też wieje. Wiem, skąd biorą się te wszystkie szmery w dalekim tle. Abstrakcje śmiałe i etery, a ty coś wiesz. Jesteś taka niezmęczona kiczem. Wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Audycji popołudniowej oczywiście także muzyka. Będą niespodzianki i zaproszenia na trójkowe wydarzenia dla Państwa, ale przede wszystkim te najważniejsze informacje. No to zaczynamy 14 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Rosja nasila ataki na Ukrainę. Z kolei Ukraina wystrzeliwuje rakiety na przygraniczne rosyjskie tereny. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden najpierw dał zielone światło na użycie rakiet dalekiego zasięgu. Teraz zgodził się na dostarczenie Ukrainie min przeciwpiechotnych. Putin obserwuje coraz śmielsze decyzje Zachodu i odpowiada w swoim stylu groźbą użycia broni atomowej. Monika Suszek sprawdzała, co wynika z tej militarnej przepychanki ostatnich dni. To nie była spokojna noc dla mieszkańców przygranicznego obwodu bryańskiego w Rosji. Ukraińcy w odpowiedzi na zmasowany atak rakietowy, którego dokonała Rosja, odpowiedzieli. I choć ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, pytany o atak amerykańskimi rakietami na rosyjski skład uzbrojenia, nie potwierdził wprost tej informacji, dał do zrozumienia, że pociski posiada i nie zawaha się ich użyć. U nas teraz jest długi Neptun i nie jeden, i teraz u nas jest Atakams. I my wszystko będziemy wykorzystywać. Putin reaguje na użycie Atakams swoimi metodami, groźbą. Wczoraj ogłosiła nową doktrynę jądrową, obniżając próg użycia broni atomowej. Ponadto Kijów znów był zagrożony atakami ze strony Rosji. Ogłoszono alarm powietrzny, mieszkańcy mieli słyszeć liczne eksplozje, a niektóre ambasady zostały zamknięte. Polska ambasada w Kijowie nie przerwała swojej pracy. Ambasador Piotr Łukasiewicz podkreślił, że polscy dyplomaci będą działać w dotychczasowym trybie procedur wojennych. Mamy swoje systemy bezpieczeństwa, swoje własne informacje dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w Kijowie i w Ukrainie. Korzystamy również oczywiście z informacji sojuszniczych. Nie przerywamy pracy, pracujemy, nie ma sytuacji zamknięcia ambasady. Mocno polegamy, wierzymy w ukraińską obronę przeciwlotniczą, która wielokrotnie dowiodła swojej skuteczności w odpieraniu ataków na obiekty cywilne. To jest strategia Rosji od początku wojny. Zastraszanie Zachodu wszelkimi możliwymi metodami, mówi politolog dr Andrzej Szabaciuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oczywiście mamy retorykę rosyjską, która łączy się z tym, że ta decyzja de facto oznacza, że NATO włączyło się do wojny, straszenie atakiem nuklearnym ze strony Federacji Rosyjskiej, ale pamiętajmy, że tego typu wypowiedzi pojawiały się od samego początku tej agresji rosyjskiej na Ukrainę. I tak naprawdę do tej pory Rosja nie zrealizowała swoich gruźb. Ja myślę, że tutaj jednak mimo wszystko obserwujemy ten schyłkowy okres wojny, bo zarówno Ukraina, jak i Rosja są zmęczone tą pociągającą się wojną i prawda jest taka, że jeżeli teraz nie dojdzie do negocjacji pokojowych, to ta wojna będzie trwała latami, bo Rosja nie jest w stanie szybko podbić tego terytorium, które sobie wyznaczyła. Rosjanie powoli i za cenę wielkich własnych strat idą do przodu, ale nadal nie zdobyli nawet w całości Donbasu, a ponadto nie załamał się front ukraiński, gdy Władimir Putin nakazał inwazję, która zapoczątkowała największy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej. Dodajmy, że ambasady Stanów Zjednoczonych, Włoch, Grecji i Hiszpanii w Kijowie przerwały dziś pracę. Było to związane z prawdopodobieństwem i to wysokim zmasowanego ataku na Kijów rosyjskich rakiet i dronów dalekiego zasięgu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał przez telefon z premierem Donaldem Tuskiem. Ukraiński przywódca poinformował po rozmowie, że Polska przygotowuje kolejny pakiet wsparcia dla Kijowa. Omówiono także kontynuację współpracy obronnej. Temat ważny, jeszcze będziemy do niego wracać. A teraz 17 minut po godzinie 16. Julian Baker, amerykańska piosenkarka, występuje zarówno solo, jak i między innymi z grupą Boy Genius. W piątek ukazała się nowa wersja utworu Get Me Away From Here, I'm Dying z repertuaru zespołu Bell & Sebastian. Julian Baker teraz w naszej piosence dnia. Proszę uważnie posłuchać. Get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to, so it might as well be me. You're on my own now after hours. You're on my own now on a bus. Think of it this way, you could either be successful or be us. With our winning smiles and us, with our catchy tunes or worse. Now we're photogenic, you know. We don't stand a chance. We'll be right back. Get me away from here, I'm dying. Piosenka dnia. Julian Baker we współpracy z producentem Calvinem Lauberem. Także w nagraniach udzielali się północnoirlandzki artysta soulki pochodzący z Alaski, Queen Christopherson. Nagranie, do którego pewnie będziemy powracać. 22 minuty po 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Polsce szybciej, w Niemczech później. Po zaprezentowaniu w naszym kraju propozycji przepisów dotyczących możliwości kierowania pojazdem przed 18, za Odrą rozpoczęła się dyskusja, by prawo jazdy mężczyźni mogli otrzymywać po ukończeniu 26 roku życia. Do takich wniosków doszedł Andreas Kni z Ośrodka Naukowych Badań Społecznych w Berlinie. Ma to znacznie ograniczyć brawurową jazdę niedoświadczonych kierowców. Jacek Frenzel. Młodzi kierowcy w Polsce byli w ubiegłym roku sprawcami blisko 3000 wypadków, w których zginęło 275 osób. Rannych zostało blisko 3700 uczestników ruchu. Z badań wynika, że opanowanie pojawia się około 25 roku życia. Przyczyną blisko 36% wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Komisarz Antoni Rzeczkowski, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami, a jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzykownych zachowań na drodze. Mimo iż przedział 18-24 lata to wiek powszechnie uznawany za najbardziej niebezpieczny do prowadzenia pojazdów, to ograniczenie do 26 roku życia możliwości uzyskania pierwszego prawa jazdy nie ma żadnej racji bytu, mówią instruktorzy nauki jazdy. To jest wiek, w którym część ludzi po prostu zaczyna już pracę zawodową i pozbawianie ich możliwości mobilności byłoby niewytłumaczalne. Tomasz Matusz Szewski, egzaminator, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. Jeżeli to by było dopiero od 26 roku, wpłynęłoby to bardzo negatywnie na zdolności do usamodzielniania. Hodowalibyśmy wówczas część społeczności, która by była na inną tylko skazana, a ta samodzielność jest niezwykle istotna. Drugi temat, co z innymi kategoriami. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której kierowcą zawodowym ktoś mógłby się stać dopiero gdzieś na poziomie powyżej 26 6 lat. To jest pomysł zupełnie nierealny i być może te badania, które zostały opublikowane, mają na celu po prostu zwrócenie uwagi na to, że problem istnieje. Leszek Wieciech, wiceprezes zarządu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Problem z młodymi kierowcami, którzy lubią przekraczać prędkość, którzy lubią uczestniczyć w nielegalnych wyścigach, rzeczywiście ma miejsce. Mówimy o tym w Polsce, ale to oczywiście tak samo występuje w innych państwach, w tym w Niemczech. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś rzeczywiście serio potraktował przedstawioną przez tego pana naukowca propozycję. Jest to tak bzdurna propozycja, że nie trzyma się realiów życia w jakimkolwiek kraju. Paweł Januszkiewicz, Fundacja Pomocy Wypadków Drogowych Amber. Tendencje są do tego, żeby obniżać wiek otrzymania prawa jazdy, a tutaj nie dosyć, że podwyższamy, to jeszcze mówimy, że dla jednej płci, dla mężczyzn. To jest totalna bzdura. Nie ma to racji bytu dlatego, bo starsi kierowcy również mogą łamać przepisy i to czynią. Natomiast w Polsce mamy do czynienia z olbrzymimi obszarami wykluczonymi komunikacyjnie i młodzi ludzie bardzo często korzystają z samochodów, z tego, że mają prawo jazdy do dojazdu do szkół, do dojazdu na uczelnie. Absolutnie tutaj podnoszenie granicy wieku jest niczym nieuzasadnione. Zdaniem polskich ekspertów niemiecka propozycja jest nierealna również dlatego, że wymagałaby kolosalnych zmian w przepisach, zresztą nie tylko poszczególnych krajów członkowskich, ale w dyrektywach Komisji Europejskiej czy Rady Europy, a na to się nie zanosi. Zresztą Francja dąży do znaczącego obniżenia wieku młodych kierowców, chodzi o 17 lat. Prawo jazdy po ukończeniu 26 roku życia. Co państwo na to? 2 dwójki i 7 trójek. No, zdaje się, że te ostatnie tragiczne wypadki powodowane przez młodych, niedoświadczonych, choć pewnych siebie za kółkiem kierowców dają do myślenia. Prawo jazdy po 26 roku życia. Ciekaw jestem państwa opinii. Proszę dać znać. 2 dwójki i 7 trójek. Miles Kane muzycznie w popołudniowej trójce. Już za chwilę skrót serwisu Ekonomia i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Kleo!

można sobie wejść na strony, które specjalnie są do tego celu powołane i na przykład w określonych branżach, chociażby w elektronice, sprawdzić, jak wyglądają te średnie ceny i nawet konkretnego produktu można prześledzić historię cenową, czy faktycznie teraz jest dużo taniej. Przypomnijmy, od prawie roku obowiązuje unijna dyrektywa, dzięki której widzimy przy aktualnej cenie także tę najniższą z ostatnich 30 dni, a to dobry sprawdzian, czy mamy do czynienia z prawdziwą promocją. Ponad 100 tysięcy użytkowników aplikacji mObywatel włączyło już powiadomienia o nadużyciach w sieci. Krótkie komunikaty nazywane push przygotowują eksperci z CERT Polska. W tych komunikatach możemy wyczytać m.in. o nowych metodach cyberataków. Komunikaty push każdy, kto ma aplikację mObywatel, może włączyć w zakładce powiadomienia. Złoto odrabia straty. Już spięło się powyżej granicy $2600. W ostatnich dniach zaliczyło korektę z dwóch powodów. Po pierwsze, amerykański Fed obniżył stopy, a do tego nastroje na rynku, w przeciwieństwie do giełdy i dolara, zmąciły wybory za oceanem. Wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak mówi, że w przyszłym roku złoto ma powrócić do mocnych wzrostów. Mamy takie oczekiwania możliwego powrotu inflacji w Stanach Zjednoczonych ze względu na politykę Donalda Trumpa. Polityka protekcjonistyczna może doprowadzić do tego, że inflacja będzie odbijać. Oczywiście to może doprowadzić do nieco wyższych stóp procentowych, ale wysokie stopy procentowe są w dalszym ciągu utrzymywane i to w tym roku za bardzo złotu nie przeszkodziło. Wyższa inflacja zazwyczaj pomaga notowaniom złota, bo to właśnie wtedy ludzie szukają sposobów na to, jak zachować wartość swoich oszczędności. Na koniec rzucamy jeszcze okiem na giełdę i waluty. WIG20 rośnie 0,5% na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji przy Książęcej, a złoty znowu jest kilka groszy stratne do każdej z dużych walut. Za dolara po południu płacimy 4,12, za euro 4,34, frank kosztuje 4,66, a brytyjski funt 5,22. Czy ty powiedziałeś, sezon świąteczny już się zaczął? No tak, zapraszamy do sklepów, a zresztą opowiem już za... Świętego Mikołaja opowiem za dwie godziny. Może powinny pojawić się jakieś przepisy, by w handlu sezon przedświąteczny zaczął się na przykład wraz z grudniem. Nie wiem, bo mam wrażenie, że to tak gdzieś w połowie grudnia chyba wszyscy już mają dosyć. Ciekaw jestem Państwa opinii w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Jutro pochmurno, miejscami przelotnie popada śnieg. O, proszę. I deszcz ze śniegiem, możliwa krupa śnieżna na wybrzeżu, niewykluczone burze. No i do tego jutro wiatr porywisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od minus 3 stopni na Podhalu, około 0 na Pomorzu i Suwalszczyźnie. W centrum plus 2, a najwyższa temperatura na Wybrzeżu i na Dolnym Śląsku do 4 stopni Celsjusza. Za 24 minuty 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Młodzi na rynku pracy, jak sobie radzą, jakie mają wymagania i czy pracodawcy, aby nie narzekają na młodych? O tym porozmawiamy za chwilę. Go! Talking Heads w audycji popołudniowej, gadające głowy, ale mam nadzieję, że ciekawie i państwo to zainteresuje. Na 20 minut przed godziną 17 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowało apel, by osoby wchodzące na rynek pracy były roszczeniowe, pożądały umów o pracę i nie zabierały do domu obowiązków służbowych. No, brzmi to jak zasady, którymi kierują się osoby z pokolenia Z. Ale czy działania te przełożą się na sukces zawodowy? No, no właśnie, w naszym studiu Magda Pietkiewicz, ekspert rynku pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Młodzi pokolenia Z to prawie 30-latkowie wchodzący na rynek pracy rzeczywiście są roszczeniowi, bo trochę to źle się kojarzy, tak pejoratywnie brzmi. To dobrze? Ta roszczeniowość tutaj tak brzmi. Bardzo mnie martwi to słowo. Bo roszczeniowość kojarzy się bardzo źle. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś jasno mówi o swoich potrzebach, o tym, czego oczekuje, to nie jest zawsze roszczeniowość. Więc myślę, że to jest nadmierne generalizowanie i też szkodzi tym młodym ludziom. Nie ma nic złego w świadomości, nie ma nic złego w tym, że człowiek, który idzie do pracy, ma pewne oczekiwania. Bo pamiętajmy o tym, że umowa o pracę to jest relacja pomiędzy dwoma podmiotami. Pomiędzy firmą i pomiędzy pracownikiem. Obie strony muszą się na te warunki zgodzić. Tak, być też pełni świadomi praw, tak? Na co się godzimy. Ależ oczywiście. Czyste muszą być to tak. Zasady, więc tutaj ta roszczeniowość bardziej, bym powiedział, taka świadomość swoich praw albo tego, wiem czego chcę, tak? Tak, wiem czego chcę, tylko pytanie, czy naprawdę wiem czego chcę. Dobra, to powiedzmy młodzi rzeczywiście, jak się odnajdują na początku na rynku pracy, no bez doświadczenia, tak? Powiedzmy, że świeżo po studiach i co? Wiemy czego chcemy? Myślę, że od dziesięcioleci to się nie zmieniło. Młodzi, którzy wchodzą na rynek pracy, chcą pracować i wydaje im się, że wiedzą czego chcą, po czym nagle się okazuje, że pierwsza praca nie zawsze jest, a najczęściej nie jest, wymarzoną pracą. Druga też niekoniecznie i zmieniają pracę. Kiedy myślimy o tym, że młodzi dzisiaj tak często zmieniają pracę i bez przerwy czegoś szukają, zastanówmy się, naprawdę dobrze się zastanówmy, jacy my byliśmy. Czy jak wchodziliśmy na rynek pracy, to wszystko nam się podobało i czy tej pracy nie zmienialiśmy jak tylko mogliśmy? Chyba nie tak często. Ale oni mogą. My nie mogliśmy, a oni mogą. Mówimy, nie mogliśmy 15-20 lat temu, powiedzmy, czyli to był też inny rynek, tak? Teraz mamy rynek pracownika jednak. Teraz mamy zapaść demograficzną, teraz mamy niedobory pracowników w zasadzie w każdej branży. W związku z tym młody człowiek może pozwolić sobie na zmianę, bo zawsze pracę znajdzie. No i ci młodzi często zmieniają pracę. Ale rzeczywiście. Co to znaczy często? Co to znaczy często? Niektórzy raz na pół roku, niektórzy raz do roku, niektórzy raz na dwa lata. A niektórzy mają wręcz w założeniach, żeby zmieniać pracę przynajmniej raz na dwa lata, jeśli nie dostaną podwyżki lub awansu, bo uważają, że jest to jedyna droga do tego, żeby osiągnąć rozwój w pracy. To bardzo często, powiedziałbym. Bardzo często, bo pamiętajmy też o tym, że czasami zanim zdążymy my, pracodawcy, wdrożyć takiego pracownika do pracy, nauczyć go tego, czego od niego oczekujemy, on już od nas odchodzi, więc to jest duże wyzwanie, żeby zatrzymać tych ludzi. A właśnie, jaka jest obecnie sytuacja młodych na rynku pracy? Wesoła, niewesoła? Można powiedzieć, to zależy. To zależy, bo wesoła na pewno dla tych, którzy mają wysokie kompetencje i gdzieś już pracowali i wiedzą, na czym praca polega. Że praca to nie jest wysłanie dwóch maili i odebranie jednego telefonu, tylko praca to jest skupienie, umiejętność wykonywania pewnych zadań, jakie by one nie były. I niestety też wykonywania poleceń. Więc z tym jest problem, tak? Z podporządkowaniem się. Czy jest problem z podporządkowaniem się? Czasami jest. Pamiętajmy też, że młodzi ludzie chcą być wysłuchani. A my, ci starsi pracownicy, czasami nie słuchamy, tylko chcemy, żeby wszystko działo się szybko, więc dyrektywnie wskazujemy, co należy zrobić, jak należy zrobić, bez zastanowienia. Tymczasem, kiedy tak spoglądam na tych młodych pracowników, ta młoda perspektywa może być naprawdę bardzo cenna. I czasami powinniśmy się zatrzymać na chwilę, posłuchać ich i potraktować jak partnerów. Bo to też może być z korzyścią dla nas, dla pracodawców, dla firmy. Ależ prawda? Oczywiście. A co z zabieraniem pracy do domu? Zmienia się nasze podejście do tego zagadnienia? Jak na to zapatrują się młodzi? O tym powiemy już za chwilę. Eilish w nowym nagraniu w Trójce na 12 minut przed godziną 17. Przypomnę, w naszym studiu Magda Pietkiewicz, ekspert rynku pracy. No i co z tym zabieraniem pracy, obowiązków zawodowych do domu? Umówmy się, że zabieranie pracy do domu jest szkodliwe dla naszego zdrowia rodzinnego. Dla domowników. Dla naszych relacji rodzinnych, dla naszego tak zwanego resetu. Więc absolutnie zgadzam się z tym, że pracy do domu zabierać się nie powinno. I to jest postulat młodych teraz wchodzących na rynek pracy właśnie, którzy nie zgadzają się definitywnie i już od razu na to. I uważam, że akurat w tym wypadku mają rację. Kiedyś trzeba odpocząć, kiedyś trzeba mieć czas na życie poza pracą. Mówimy o zapaści demograficznej, ale kiedy mamy zakładać rodziny, jeśli będziemy zawsze zabierać pracę do domu? Tylko pytanie, czy nie pójdziemy w drugą stronę? Bo pamiętajmy też o tym, jak niską efektywność mają polscy pracownicy na tle pracowników unijnych. My pracujemy długo, ale mało efektywnie. Więc musimy pracować bardziej efektywnie, żeby tej pracy nie zabierać do domu. Natomiast postulat zostaw pracę w pracy i kiedy jesteś w domu, buduj swoje relacje prywatne, dbaj o siebie, uprawiaj sport, zajmij się swoimi pasjami, hobby, jeśli tak, takie tak. masz, uważam za bardzo dobry. No, na pewno łatwiej zabierać pracę do domu, jak się ją kocha, albo nie traktuje zajęcia jako stricte pracy. Czy zetki są atrakcyjnymi pracownikami? Myślę, że tak. Jeżeli znajdzie się pracodawca, który potrafi zainteresować tym, co dzieje się w pracy zetka. Czyli na przykład wysłuchać tych postulatów, o czym wcześniej pani mówiła. Na przykład wysłuchać postulatów, dać ciekawe zadania, to zetka potrafi się zatracić w tych zadaniach bez pamięci. I będzie się kształcić w tym kierunku, będzie się rozwijać, będzie sama szukać informacji, więc to są bardzo cenni pracownicy. Ale uwaga, musi się znaleźć pracodawca, który to zrozumie, a pracownik młody musi się znaleźć w miejscu, które będzie odpowiadało jego kompetencjom. Ale też musi się znaleźć taka atmosfera w pracy, gdzie ci ludzie się odnajdą, gdzie nie będą się czuli zestresowani. A w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, no to młodzi ludzie mają dużo do wypracowania. Dużo większą wrażliwość, prawda? Dużo większą wrażliwość, często też nadmierną. I zdają sobie z tego sprawę. To nie jest tak, że nie zdają sobie z tego sprawę, ale potrzebują wsparcia. I też dlatego potrzebują dobre środowisko. No właśnie, pracy. Żeby takie było. Nie tak dawno rozmawialiśmy o tym, pamiętam, że byłem zdumiony, że najbardziej młodych interesuje wcale nie najwyższa płaca. Praca w niepełnym wymiarze i elastyczny czas pracy to już właściwie norma. Czyli praca, zajęcie, coś, co nas interesuje, niekoniecznie te zarobki. To wciąż nie mogę wyjść z podziwu. Coś się zmieniło od ostatniego czasu? Rok, pół roku? Nie, nic się nie zmieniło. Tak naprawdę mówimy tutaj o ludziach, którzy chcą mieć pasję i chcą, żeby ta praca stała się pasją. Szukają swojego miejsca, dlatego zmieniają pracę, dlatego poszukują i takie jest prawo młodych, więc myślę, że to jest absolutnie naturalna sprawa. Zastanówmy się tylko nad tym, jak im pomóc w tym, żeby znaleźli właśnie takie miejsce, gdzie będą czuli, że jest to ich miejsce. Jakie są dziś najbardziej pożądane profesje? Gdzie brakuje rąk? No teraz właściwie już głów do pracy, no bo to w większości praca umysłowa, nie fizyczna. Właśnie najbardziej brakuje nam pracowników fizycznych. A branża IT? A branża IT wcale nie jest aż tak bardzo, aż w tak bardzo dobrej kondycji w tej chwili, więc tutaj niekoniecznie. Brakuje nam zdecydowanie inżynierów. Brakuje nam osób, które mają wysokie kompetencje techniczne i znowu nie popadajmy w przesadę, kompetencje techniczne to nie jest tylko IT. Pamiętajmy o tym, jak szerokie spektrum edukacji oferują wszystkie uczelnie w Polsce i nie tylko w Polsce, a szczególnie uczelnie techniczne. Brakuje nam wykształcenia technicznego na rynku pracy. Mamy bardzo dużo osób z wykształceniem humanistycznym. Magda Pietkiewicz, ekspert rynku pracy. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zachęcam do korespondencji. Być może Państwo chcieliby podzielić się swoimi uwagami, spostrzeżeniami na temat młodych na rynku pracy. Być może pracodawcy mają takowych przed 30 u siebie w zakładzie pracy. Proszę dać znać 2 2 7 3. Pniemy po niej nazy.